मेरे फूली, चुपे चुपे फूली। देख देख देख आज ही मुझे वो। चल इनके नखरे अभी ठीक करते हैं। चल